یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، درس نظامی سے متعلق استاد کو تدریس کے وقت کیا نیت رکھنی چاہیے؟ کاش رضا الہی کا ذہن بن جایا کرے کہ میں جو قرآن و حدیث میں تعلیم کے فضائل آئے ہیں، پڑھنے پڑھانے کے فضائل آئے ہیں، میں ان کو پانے کے لیے یہ پڑھا رہا ہوں. اگر یہ نیت ہو جائے گی تو انشاءاللہ روحانیت ہی روحانیت ہوگی، اور اگر یہ نیت ہوگی کہ طلبا پر میرا روب رہے گا اور میں اچھا سے اچھا پڑھاؤں تاکہ میں تمام اپنے جامعہ میں ممتاز رہوں، میری واہ واہ ہو، میری تدریس کا ڈنکا بجے، یہ سارا حب جاہ کی شاخیں. دنیا میں تو تھوڑی بہت عزت ہو سکتا ہے مل جائے، واہ واہ ہو جائے کہ بھئی بڑا کامیاب مدرس ہے. اگر یہی نیتیں تو آخرت کا فائدہ ہوگا یا نہ ہوگا یہ اہل علم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو رضا الہی جو ہے یہ پیش نظر ہونا ضروری ہے. بے شمار احادیث میں تو صراحت ہوتی ہے کہ فلاں کام اگر ثواب کی نیت سے کرے گا تو اس کے لیے یہ ثواب ہے، فلاں کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو یہ ثواب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.